रात को जो होने लगा तेरी याद आँखों से क्यों बहने लगी। जल तो चुका अब रह क्या गया, ये दिल की जुबान क्या कहने लगी। यादें कहती हैं मेरे साथ तू नहीं, पर दिल कहता है कभी हो ना जुदा। आंखें बहती हैं बीते लम्हों पे यूं जैसे बरसे कभी सावन की घटा। जिंदा तो हूँ पर मर के जिया, भीगे दिल का लहू आँखों से बहा। खुद से जुदा तुझसे हूँ जुड़ा, मैं हूँ या है तू अब तू ही बता। जाने